จงทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดมีความสุขเป็นกำไรแต่พวกเราทำบุญมันมีความทุกข์เป็นกำไรมีหนี้มีสินมีอะไรเป็นกำไรทั้งนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าว่าบุญที่มีความสุขเป็นกำไรที่ถูกต้องทานัญจะคือการให้ทานสมจริยัญจะการประพฤติตนสม่ำเสมอนี่นั่งเป็นแถวนี่สม่ำเสมอควบคุมกายวาจาจะคุยก็ไม่คุยอยู่สงบนี่เป็นบุญท่านเรียกว่าสมจริยัญจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอสมจริยัญจะเป็นผู้มีมารยาทมีความประพฤติสม่ำเสมอปกติกายวาจาใจพูดง่ายๆมีศีลนั่นเองต่อมาอีกท่านบอกว่าเมตตาจิตตัญจภาวะเยมีจิตใจอบรมจิตให้เกิดเมตตาปราณีเอเตธรรมเมภาวยิตวาตโยสุขังสมุทาเยเมื่อบุคคลอบรมฝึกฝนกระทำบุญสามประการนี้แล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสุขอภยาปัจฉังสุขขังโลกังบัณฑิโตอุปปัชชติบัณฑิตเช่นนั้นย่อมอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนแล้วบุญพวกเราเป็นอย่างไรทุกวันเนี่ยมีสามอันนี้ไหมทานนั้นจะเราทานไปห้าบาทอีก300 บาทไม่หนังบาทซื้อเหล้ากินจักฆ่างัวฆ่าควายกินจักคันว่ามือบุญบันแห่ให้เราสม่ำเสมอถ้ามือธรรมดาก็ยังดีกว่าวันไม่เป็นบุญตีดีเดินไปบ้านใดเมืองใดสงบมือบ่เอาบุญคือจังมิจะพูดดีปานผ่าพระไหวสมัจจริยันจะสม่ำเสมอคันห้อนเมื่อบุญขึ้นมาไม่แต่คนบ่เต็มบาทบัดนี้งับงับแงบแงบฟอดอยู่นำถนนสกโยงคงบางแดดเต็มฝากกระบอห้อนสูบเซาเป่าลมใหญ่กระโผกงอกเอวเอาแต่สิว่าเอาแต่สิล่องเอาแต่สิลำเถาลูกสีลูกขาฟอดตั้งยางตั้งยางแม่ยานแม่ยิงน้ำมูผู้ชายหน้าขาวขาวดีดีเอาเนวดำดำมาป้ายมาฟอดอ่ะมันบ่เต็มบาทกันเพราะว่าบาทในมือทั้งไงวันดีดีวันธรรมดาไม่เป็นบุญคนสงบคนดีแต่ห้อนมือบุญเพิ่นบอกว่าสมจริยันจักกลายเป็นอสมจริยันจะไม่แต่คนบ่เต็มบาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อโบกเสียงดังสงอกสงแงะอยู่กลางถนนนอกจากนั้นเมตตาจิตตัญจภาวะเจให้อบรมจิตมีความเมตตาปานีมือธรรมดาก็มีเมตตาปานีอยู่ขันห้อนมือบุญประเวณมือบุญกระถินมาสั่งจักไปใส่เบิดความเมตตาปานีกลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดงูควายตายหลายขนาดขันห้อนมือบุญมาไกลการหน้าหุ่งติดเครื่องขยายเสียงแจ้นๆกันเห็นคนยางเลาะถนนลุลุไล่ไล่เสียงเครื่องขยายเสียงดังๆเนี่ยคนหัวงอกล้วยเป็นปุ่มเป็นปุ่มกินกูคักๆบาดนี่ตัวใดระเด้อเสียตายมันว่าคำมันแลนนี้ได้เมื่ออย่างนี้ไกลๆกลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดกลายเป็นวันที่ไม่สมประกอบกลายเป็นวันที่ไม่เต็มติ่งมีแต่คนไม่ค่อยจะเต็มบาดในวันเช่นนั้นแล้วจะเป็นบุญตรงไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสมจริยันจะเมตตาจิตตัญจภาวะเยให้ทานประพฤติตนสม่ำเสมอสงบเสงี่ยมมีจิตใจอันประกอบไปด้วยความเมตตาปานีเพราะเหตุนั้นภาวะปัจจุบันนี้เป็นห่วงพุทธศาสนาของเรามากจึงฝากท่านทั้งหลายต่อไปว่าก่อนที่เราจะจากกันในวันธรรมสวรรค์นี้ฝากพี่น้องทั้งหลายให้มองดูสังคมมองดูวัดดูวาดูศาสนาในครอบครัวเราสงบหรือไม่มีความทุกข์หรือไม่มีปัญหาในจิตในใจหรือไม่ในบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีกันดีหรือไม่ถ้าหากยังไม่มีสิ่งเหล่านี้มันขาดแคลนไปแสดงว่าศาสนาพุทธที่เป็นศาสนธรรมแท้ๆได้เสื่อมได้คลายจะหมดจะสิ้นไปแล้วต่อมาก็จะเกิดแต่ความเดือดร้อนเบียดเบียนกันเข้าสู่ยุคสุดท้ายมิคสัญญีพระสงฆ์องค์เจ้าของเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมกันดีหรือไม่เราสนับสนุนถูกต้องหรือไม่กับการบำรุงพระพุทธศาสนาควรจะต้องเลือกจะต้องสันวิจยทานังสุขตัปปสัตถังจะให้ทานสิ่งใดควรจะเลือกคิดเลือกพินิจพิจารณาสั่งสมสิ่งที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามบำรุงกันให้มันถูกมันต้องในทางที่ดีที่งามแล้วก็จะนำสังคมนำบ้านนำเมืองพวกเราเนี่ยไปสู่ความสงบไปสู่ความปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่เหมือนประเทศอินเดียตราบใดที่เราจังตั้งมั่นในศีลในธรรมฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เฒ่าเวลาใดท่านได้ยินประกาศอบรมบวชชีบวชพราหมณ์วัดบ้างบึงถวายวัดกุฏพาไทยวัดไหนก็ตามวัดป่าสันติธรรมอยู่ใกล้ๆข ขอให้ท่านจงรีบฉวยโอกาสไปแสวงบุญเถิดบุญชนิดนั้นไม่ใช่การให้ทานอย่างเดียวเป็นการควบคุมจิตควบคุมใจเป็นการสมจริยันจะสัญญะเมนะทะเมนะจะไปฝึกข่มใจไปฝึกสำรวมใจอันเป็นยอดแห่งบุญแห่งกุศลท่านจงไปเถิดอายุแก่แล้ววันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายใกล้ตัวเข้ามาแล้วจงรีบสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามให้แก่ตนเองเตรียมตัวไปสู่โลกใหม่ไปสู่ปรโลกด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีดังที่อาตมากล่าวมาบัดนี้เวลาบ่าย4โมงแล้วจึงขอยุติธรรมนิกถานี้ลงเพียงเท่านี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาในอดีตและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งเราท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวทั้งสังคมสงบระงับดูกันฉันพี่ฉันน้องหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นความนับถืออันดีงามในสังคมในสายงานสุดท้ายไซพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาศรัทธาสินจาคะปัญญาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างง่อนเงี่ยนคอนแทนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้โชติช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจจงหมดไปจงสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถ ิดบทเต็มเจดีย์ท่าละกาหลุดอ่อนหายาเบื่อไว้แต่ในห้องแม่บทเต็มเจดีย์ลูกอ่อนอยู่ในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในห้องพอบปองปุ่นเหลี่ยมท่าละกาหลวงอ่อนนอนแอบขางเขานั่นสิขาดตายจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดบุรีรัมย์นอนตื่นขึ้นคืนเดียวมาฆ่าลูกตนเองด้วยมือในตาย3ศพพ่อฆ่าลูกชาย3คนข่าวชนิดที่เราได้ยินบ่อยๆนั้นคือความตกต่ำทางจิตใจจิตใจก็เดินทางเข้าไปสู่ความตีตันวัตถุก็ตันปัญหาเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าสั่นคลอนบงการนั้นคือบริษัทภายในและบริษัทภายนอกก็คือญาติโยมคนโบราณเขาก็เลยบอกไว้คำหนึ่งว่าญาติหลายทีญาติแต่ผีเหมือนเขาผีหน้าสิสั่นเติมญาติแต่ผีป่าสั่นผีดำสิเราค่อยญาติหลายทีญาติแต่มั่นสิได้นี้ไก่แห่วนั้นสามแก้วสิไก่จากเสียงเขาญาติแต่น้อญาติแต่หนาวสิได้ไก่จากห่อนคนสิอ่อนแอวหาอย่างผลิตท่าเสือคนจรสิจำจากผาดจะวัดและบาดปานดิ่งอยู่ดงอย่างองค์อ้วนๆบกวนสวนกินเขาให้ย่านแต่ดงสิได้ไกลจากพุ่งมูใหม่ไทยสิเอิญสังลาดยังหลายอย่างอยู่ในกระไดเอาเท่านี้มันหลายโพดกี่ขาดบอกย่านแต่ผีเงื่อนเขาผีหน้าสั่งตื่นพระจะชั่วก่อนพระนั้นเปรียบเสมือนผีเรือนพุทธบริษัทภายในวงในชั้นในถือว่าเป็นตัวแทนองค์กรสถาบันเป็นองค์กรแห่งจริยธรรมของสังคมที่ดีเลิศที่สุดมีแต่ข่าวเรื่องพระไม่ดีพระฆ่ากันพระคงคืนผู้หญิงฆ่าอะไรต่ออะไรแบบนี้ผีเขาผีหน้าสั่งตึงชาวบ้านก็ยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังฆะธรรมวันไหวในที่สุดแม่จะไปทำบุญลูกห้ามแม่เอ้ยอย่าไปเลยไปทำบุญไปทำไมพระทุกวันนี้ไม่มีดีเห็นไหมเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมนี่เขามาบ่นมาคอมเพลนให้ผมฟังจากทางภาคกลางแม่จะมาทำบุญลูกห้าจากจังหวัดชลบุรีจากจังหวัดทางภาคใต้ก็เหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นพระผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยมากันหมดเลยทางภาคใต้จังหวัดตังพัทลุงพังงาสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงชุมพรมากันหมดทั้งเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนตะวันออกตั้งแต่อรัญญประเทศมีแต่เรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังและฟังเอาไว้พอดีได้รับข่าวสารข้อมูลนั่นคือผีเงื่อนเขาผีหน้าสิสั่งตึง บริษัทภายในพระสงฆ์องค์เจ้าสูญเสียไปก่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็ซ้ำเติมเพราะยังเข้าไม่ถึงโสตะปฏิยังเคนะยังก็ไปถึงโสตะปฏิยังฆะธรรมองคุณแห่งโสดาบันเขายังไม่ใกล้ความเป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมรุ่นพระหิโรปุรุชนปัจเขติโตวทามิเรากล่าวว่าเขาเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ฝักฝ่ายภายนอกเป็นปุถุชนผู้อยู่นอกพุทธศาสนานี้เขาก็ปลิวว่อนไปตามกระแสหลังจากนั้นไอ้ญาติแต่ผีป่าสัมผีดำสิเราพ่อยคนไทยภาคกลางพูดคำหนังว่าผีซ้ำดั้งพลอยถามคนสมัยใหม่ว่าคุณยักษ์บอกผีดำจับมาจังมาจังเขาก็มาจังสมปันลืมไปนะมันเป็นภาษาเก่าแก่มากพ.ศ. 2070พระเจ้าโพธิสาราชมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีสัตนาคณหุนนครเวียงจันทร์ประกาศพาทหารพาประชาชนไปเผาผีดำทิ้งผีดำนั้นเป็นผีรักเมืองอันผีรักบ้านต่างหากเมืองไงๆก็มีผีรักเมืองภาษาลาวภาษาไทยโบราณว่าผีดำพวกนี้ถ้าผิดกินหลายกินงัวกินควายกินช้างกินม้ามันไม่ได้กินเป็ดกินไก่ธรรมดาเผาหัวมันผิดมาสั่นพระเจ้าโพธิสาราชเอามันไว้หากระแตกอย่างมาสั่นเผาทิ้งแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปตั้งสร้างวัดใส่เป็นนักรบที่เก่งกล้าเป็นนักการศาสนาที่เคร่งครัดหลังจากพระเจ้าโพธิสาราชสวรรคตไปผีดำก็เริ่มกลับคืนมาความหมายนั้นบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงผีป่าเมื่อกี้เราพูดถึงผีเรือนผีเฮือนเขาผีหน้าสัมตึมนั้นหมายถึงพระสงฆ์เสียหายไปมีสภาพพจน์ที่เป็นฝ่ายลบต่อมาก็ชาวบ้านผู้เข้าไม่ถึงโสตปฏิยังฆะธรรมอยู่แล้วได้ฟังข่าวก็ปลิวว่อนออกจากศาสนาซ้ำเติมญาติแต่ผีป่าสัมผีดำสิเราพ่อยผีป่าคือคนนอกศาสนาลัทธินอกศาสนาและคนไม่ศรัทธาศาสนาสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทีวีโทรทัศน์เมื่อมีเรื่องของพระนิดเดียวเหมือนเป็นแผลนิดเดียวเกาหยางปะเนี่ยเอาให้มันเป็นแผลเวอร์วางให้มันเป็นบาดทะยักตายคามือเหมือนมีรูเล็กๆตอกลิ่มเข้าไปหู้น้อยลิ่มน้อยหู้ใหญ่ลิ่มใหญ่ตีเข้าไปนี่ผีป่าเขามาสั่งอันดีๆบอกไปเรื่องดอกข่าวเอาแต่ข่าวเรื่องไม่ดีหลังจากนั้นผีป่าและที่อื่นเข้ามาแล้วกวนอิมเอยโยเลเอยโยโลเอยกวนอูเอยยังจะเข้ามาปะเนี่ยมาซ้ำมาเติมประชาชนก็เริ่มหันเหลัทธิเหล่านี้จะมาพร้อมกับเศรษฐกิจขอให้ท่านไหวนะท่านอ่อนวอนนะท่านจะรวยนะกูก็ให้ท่านไหวนะโมไตเสไตแก่กวนซีอิมไตวุสังวัยเขาเมื่อแล้วเจ้าสิรวยล้างไหลไปละบาทไงโว้ยไปวัดไปเห็นรวยจนเถื่อมีจะเบิดเอาเบิดเอาฮะแต่แห้งมันเป็นกระสแตกมีจะเข้ามาจังบาทไงในที่สุดนี่ผีปลาเขาผีป่าสัมหนังสือพิมพ์ตีโคมขาวลงไปใส่สีเข้าไปเพิ่มเข้าไปดูหนังสือพิมพ์ทุกวันในโยเซมีสมาคารวะไหมเอาอีกแล้วประชันขืนป่ายหัวเบลอไอเนนข่มขืนนักศึกษาประชันเคยอ่านเข้ามาอย่างนี้คำว่าไอเนนเนี่ยมันเจ็บแสบมันปวดร้าวไหมแต่พออ่านไปอ่านไปกลายเป็นทหารเกณฑ์ไอ้ทหารเกณฑ์เขาเรียกไอ้เนนเนี่ยนะภาษาหนังสือพิมพ์จักหน่อยนี่ก็ไอ้ผ้าจักหน่อยไงเห็นไหมแหมผ้าเหลืองออกมาฆ่าโหดในยามดึกว่าสั่นคนอ่านแล้วมันสั่งหลอดโอ้ยเป็นหายแล้วเนาะผ้าคู่มือเนี่ยไม่อยากใส่บาตรได้ว่าสั่นไม่อยากนอกให้เสียมือได้ว่าสั่นแต่พอเราอ่านไปเขามาบวชแล้วศึกออกไปตามธรรมวินัยบอกเลิกลาสิกขาบทไปเห็นเมียเล่นชู้เล่นอะไรพูดจากันเข้าใจกันไม่ได้ในที่สุดก็เลยบันดาลโทสะเด็กฆ่าเมียในยามดึกกับชู้แต่หนังสือพิมพ์มันออกข่าวแหะพระเลี้ยงออกมาฆ่าโหดในยามดึกว่าสิมันสั่งมันตีมันตึงอ้อ ยุคนี้เรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูลสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสธรรมังอัญญมัญญังหิพันธเรนลากิเลสวัตถุสุขมนุษย์ทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุกิเลสหลังจากนั้นสยังคาเหวะโคสิเตเขาจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสงครามแห่งการโฆษณาปริจชิตวาสธรรมังเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมความถูกต้องอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะวิ่งไปถือเอาตามที่ชอบใจของโคตรพันตะเลเป็นว่าสิ่งที่ถือได้สิ่งที่ถือเข้าพกเข้าหอได้ไม่หยั่งถือได้มีเหียนไม่รู้พ่อพอได้ห้อยพอมีมาได้นี่ทุกมือเนี่ยเขาจะเล่นไปเพิ่นยังบอกว่าอัญญมัญญังหิพันตะเลเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมเสียแล้วเขาจะไปถือหลอกเป็นหมู่เป็นคณะเขาจะไปเอาสิ่งที่จับได้ถือได้พันตะเลใส่หอได้ตรงนี้การสอนธรรมวินัยก็เริ่มเบี่ยงเบนไปสู่วัตถุเอาวัตถุมาสอนกันไม่ได้สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมวัตถุมงคลเกิดมากขึ้นก็มาบังธรรมมงคลบังพระรัตนตรัยบังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตามพระวินัยเริ่มตั้งแต่หน้าหนึ่งเล่มที่หนึ่งไปเลยเราจะเห็นได้เลยว่าสิกขาบทเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ละตำราก็อย่างหนักเลยท่านจะปาราชิกยันทุกกฎเรื่องพระแสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไรต่างๆทั้งห้าไปหมดเพราะว่ามันจะไปบังมันจะไปบังพระสงฆ์อย่างสมมติว่าองค์ใดองค์หนึ่งโดดเด่นขึ้นเก่งเหาะหนึ่งในประเทศไทยเหาะได้หนังสือดีลงอย่างนี้เซ็ตนางสลาดอยู่ในเกลือที่ไม่ได้กินขององค์นั้นบังวะบังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าบังพระธรรมบังพระสงฆ์เขาสิลังไหลไปจึงบอกว่าปริจจชิตวาสัทธัมมังเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธัมอัญญมัญญังมีพันตะเลเขาจะวิ่งไปเป็นหมู่เป็นคณะไปถือเอาสิ่งที่เขาจะถือตอนในที่สุดเราก็จะไปถึงทางตันทางวัตถุอีกเพื่อนทางตันทางจิตใจอีกเพื่อนผีปาสักผีดำที่เราค่อยผีดำนั่นคือผีนักการเมืองผีเจ้าผีนายเมื่อเจ้านายไม่มีศีลมีธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อนั้นระวังอย่างไรเด้อย่างแต่ผีปาสักผีดำที่เราค่อยอย่างไรเด้อย่างแต่มั่นเสด็จมีแต่แหวน้ำสามแก้วสิไก่จับเสือขาวอย่างแต่น้ำไก่จับห่อคนไปอ่อนแอฮะมาถึงช่วงนี้เรากลัวไปไกลถึงหนังสามแก้วสิไก่จับเสือขาวถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ทำไมกับชนชาติไทยเริ่มเกี่ยวโยงกันถ้าจะเอามาจากทางเหนือพงศาวดารทางโยนกหรือหนังสือปั้งจุ่มหลักคำผูกสามประเทศลาวก็ดีเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนากับชนเผ่าไทยอาณาจักรไทยอ้ายลาวน้องแสตลิฟูทะเลสาเออไหน้องกระแสแสนยานมณฑลอยู่นานพ.ศ.600กว่าๆได้รับพุทธศาสนาจาก600มาถึงวันนี้มันก็ตักเข้าไป 1,900 กว่าปีแต่นี้ถ้าย้อนยุคมาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตะลุ่มแม่น้ำแม่กลองลุ่มแม่น้ำท่าจีนสมัยสังขยาครั้งที่3พระโสณอุตระนำมาสู่สุวรรณภูมิพุทธศาสนาก็ไม่น้อยกว่าพ.ศ.300ที่เข้ามาสู่จิตใจของคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มนี้แต่ถ้าถือตามอุรังคณิธานสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8พระเจ้าสุวรรณเพ็งคานมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองน้องหานสกลทวาปีและพระเจ้าจุลนีพมทัตพระเจ้านันทเสนสีโคตรตระบูลพระเจ้าอินทปัตมหานครพญาคำแดงเมืองน้องหานอุดรธานีทั้ง5พระยาทั้ง5พระราชานั่นคือเกลียว1มหากษัตริย์เกลียว1ประชาชนเกลียวหนึ่งศาสนาจึงวนหนังสามเกลียวตั้งแต่พ.ศ.8แผ่นดินนี้ลุ่มน้ำโขงนี้มีพุทธศาสนามาถึงวันนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาอยู่ในบ้านในเมืองนี้ 2,501 ปียาวนานมากแต่มาถึงช่วงนี้ถ้าผีปลาสั่มผีดำเราพ่อยเนี่ยคนโบราณก็เลยกลัวย่านแต่หนังสามเกลียวสิไกลจากเสือขาวหมายความว่าอย่างไรเพื่อนสาธรรมิกบริเวณที่เราอยู่เนี่ย ถ้าลองไปขอสร้างวัดนะสมมติว่าที่นู่นเป็นวัดแล้วถ้าจะขอสร้างตรงนี้อาจจะสร้างไม่ได้แต่โดยประการใดก็ตามเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีที่ดินสมมติว่าเราไปซื้อที่ดินมาปลูกป่าปลูกตรงเป็นพันไร่ถ้าเราขอสร้างวัดเขาจะให้เรา15ไร่เรื่องนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์คุ้มครองต้นน้ำลำธารโดยทางวัดหรือแล้วแต่มติครม.เมื่อมติครม.ต้องการจะเอาแผ่นดินนี้ไปใช้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันมีอะไรอยู่ต่อมาถ้าเรามองลึกเข้าไปในทางการบ้านการเมืองทางการศึกษาทางเศรษฐกิจทางสังคมผมว่าเรากำลังเข้าถึงทางตันนะเดี๋ยวนี้ภาวะขาดเงินนั้นเป็นเกณฑ์บอกชะตากรรมพุทธศาสนากำลังถูกตอนกำลังถูกตอนหำภาษาห้องสิบไรลูกอีกกำลังถูกคุมกำเนิดการศึกษาภาคบังคับ9ปีออกมาเนี่ยเมื่อภาคศึกษาการศึกษาภาคบังคับออกมาคุมหมดเด็กต้องเรียนหนังสือ9ปี9ปีนี้จะออกจากโรงเรียนได้ก็15ปีมันเป็นบ่าวเป็นสาวเอาหัวเอาเมียพัดจะไม่มีเนรนั่นคือพุทธศาสนากำลังถูกตอนใครเป็นผู้ออกไอเดียเป็นหัวคิดในสภาครับลองคิดดูให้ดีการที่มีเนรนี่เรายังหวังมีเนรร้อยเนรเข้ามาบวชเรายังหวังว่าอาจจะมีหนึ่งเนรที่ไม่ศึกบวชไปจนหอดมือตายเป็นญาติทานเนี่ยเถอะเหมือนกับปลูกพืชด้วยเมล็ดสักร้อยเมล็ดอาจจะมีต้นหนึ่งที่ไม่ตายแล้วมันก็จะมีรากแก้วรากฝอยชอนใส่ลงไปจะมีลำต้นแข็งแรงมีกิ่งก้านสาขาแต่เมื่อไม่มีเนรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการปลูกพืชแบบติดตาทาบกิ่งโค่นหลังเถื่อก็ดมกาวแล้วว่าเต็มบาทปั๊มๆเป้อแล้วจังสิให้มาบวชจังสิมันก็เลยมีแต่คนห่างบัดเขาคนห่างไม่บวชบัดหลังเถื่อ3องค์อยู่ในวัดบ่พอบาทร่วมกันรู้ต้องว่าองค์เดียว3องค์ยังบ่พอบาทปั๊มๆเป้อเฮ็ดจังได๋บัดมันสิอยู่ได้จังได๋ล่ะอันนี้น้อยๆก็สิบ่มีบัดแต่ก่อนนั้นพูดเขาบวชตามประเพณีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนอย่างในเรื่องจักรวรรดิสูตรอย่างนี้เมื่อแก่เท่าแล้วผมหงอกเส้นพระเกศาบนศีรษะบนพระเศียรหงอกแล้วมอบพระราชอำนาจให้พระราชโอรสแล้วก็บวชกามของมนุษย์พ่อได้แล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทิพย์บนสวรรค์แล้วคนแก่ก็บวชเพื่อแสวงหาสิ่งที่เป็นทิพย์บนสวรรค์ชีวิตครั้งสุดท้ายวัยสนธยาใกล้อัสดงเขาบวชเป็นญาพอญาตารักษาวัดรักษาว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ญาพอท้องจันทร์ห้องตีหลอดเนี่ยไปคนอื่นมาอย่างมีญาพอเนี่ยสมนางตลาดนึงก็ไปอยากบวชเป็นญาพอไปยังไม่อยากบวชไม่อยากได้บอกกามทิพย์บออยากได้กามดีปัดกามดีมันบ่อึดว่าจะมีเงินจักหน่อยว่าจะมีบุญหมอลำซิ่งมากมันดีมันเด่งมันเต่าให้เบิ้งบนเท่าๆก็ไปกั้งโกเบิ้งมันอย่าบังกูแล้วสูตากูบ่ดีแล้วจะเห็นกามดีปล่าเปิดทางเกียงตะวันในตาจังว่าหัวเส้นหน้าจังแต่งหน้าอ่านกันหน่ออายเขาว่าเป๊ะสักย่อข้อบางแต่ขูดแก้ระทาปานมาประกำเพิ่นว่าเขาลำเกี่ยวกันเพิ่นหัวเส้นหน้ามันก็เลยบ่มีผู้เฒ่าอยากบวชบัดน้อยที่มีผู้เฒ่าที่มีอุดมการณ์ยังพอใหญ่ท่องจันทร์ได้เป็นครูบาอาจารย์ปลดเกษียณมาบวชยังพออุ่นใจแต่ว่าถ้าจะอุ่นใจยิ่งกว่านั้นก็คือมีเนรตัวเล็กๆบวชเหมือนสมัยโบราณเดี๋ยวนี้เราถูกคุมกำเนิดแล้วนี่ภาวะขาดเนรก็เป็นเกณฑ์บอกชะตากรรมของพุทธศาสนาจริยวงต่อไปนี่คงจะต้องไปเอาเนรผลฝากของผลมาบวชมิฉะนั้นก็12ปันนามิฉะนั้นก็นู่นทางประเทศพม่าทางไทยใหญ่อันนี้ประการหนึ่งเราจะถึงทางตันทางตันต่อไปก็คือทางตันทางวัตถุวัดสิห้าวัดสิห้าผมนั่งรถมาเนี่ยผมเห็นวัดใหญ่ๆโตๆเศร้าหมอง มีประตูโค้งมีโบสถ์มีพิหารมีศาลาใหญ่ๆมีพระน้อยๆต่อเขาอยู่โอ้ยดูต้นสาเต้สาตนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพนูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่ามหอดมือจังสี่เป็นตาสิบเป็นตาสิถึงทางตันเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปวัดหนึ่งของอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมผมไปโดยบังเอิญหรอกวัดใหญ่มากเลยมีประตูโขงกำลังสร้างหมดไปแล้ว 200,000 แล้วก็กำแพงรอบกุฏิใหญ่ผมก็รถเข้าไปผมเห็นสะพานข้ามแม่น้ำก่ำเขากำลังพัฒนาตามโครงการพระราชดำริของนายหลวงก็ไปดูโอ้คือไงเนี่ยหมู่บ้านเล็กนิดเดียวครับหมู่บ้านไม่ถึง100หลังคาประมาณ60แต่วัดนี่ใหญ่มากแสดงถึงศรัทธาศรัทธาของมหาชนในทุ่มเทลงไปเข้าไปในวัดเห็นยังพอหนึ่งนั่งสีไฟโตนโอโลหาเบียงหาอังสากับบอไซปันแขกโกโตนโอโลเห็นผมไปสิไหวก็บ่ไหวผมเนี่ยไปไหวแล้วแล้วมันยังไม่ยังไหวมันยังนะแล้วล่ะอยู่กับไผน้อยังปู่บ่หนาวบ่เอามือไปโลบหนาวก็สีไฟแล้วล่ะทำเป็นให้หน่อในจังหวัดบาดเนี่ยให้หน่อไอ้ถามโดยว่าอยู่กับใครเนี่ยนะเนี่ยครูบ่มีใครทำมันซิกตายมันเป็นอะไรเน่งก็ได้แต่ว่ามันสวยมันคิดดูผู้เดียวเนี่ยนะนั่งฝ่อปีกปลาคนสิว่าน้ำเอาเนี่ยทั้งไฟสมัยปีกปลาคนแน่หันเนี่ยน้อยหนอกว่าที่ดูต้นศาสตร์ศาสนาคุณพ่อใหญ่กูเนี่ยสาราก็ใหญ่กุฏิก็ใหญ่เนี่ยพอถอดต้นอกหลงผู้เดียวฝ่อมันบ่ห้างเท่านี้มันจะไปห้างเท่าไรเนาะผมก็ย่างลงไปไปบนดนเติบมีเนนมาด้วยเพิ่งกับซีเมนถามนี่นี่ว่าอาจารย์สุขเพิ่งยังเขารอแครงขึ้นไปคุ้มผาป้องน้องไปยังอย่างเมื่อวานเพิ่งกับบ่ไห้นั่งให้ฝ่ายรอบอกกันดีๆเลยโอ้เอ้ยดูต้นศาสนานี่เราจะไปถึงทางตันวัตถุจะถึงทางตันสร้างวัดวาอารามใหญ่โตมาไม่มีคนอยู่คนเฝ้านี่จะถึงทางตันคนบ้านล่างเพิ่งยังบอกว่าซีบเพื่อนซีห่วงดำผาหาเพื่อนห่วงดำควรสิบเพื่อนเศร้าเพื่อนสิมีขวดตุโตหนึ่งแค่ดวงเดียวมอลำพ่อห้อยข่อยผู้เดียวมีนายพ่อขั้นหอนทางสิบวันเศร้าวันสียอเป็นข้าวมึงอันนี้เป็นความเจริญทางวัตถุเป็นความเจริญทางวัตถุเป็นยุคที่เรียกว่าเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีสมัยที่เทคโนโลยีเพื่อชีวิตการคมนาคมจะย่อจึงบอกว่าห้างสิวันเศร้าวันหน่อเป็นข้าวมือเดี๋ยวนี้เราสามารถไปฉันข้าวเช้าฉันจังหันที่ประเทศอินเดียได้ขึ้นก็เป็นอย่างเมืองไทยแต่ไปฉันข้าวเศร้าอยู่ที่พุทธคยาได้มันปานนั่นความเจริญแต่ที่นี่เลยจากนั้นคนโบราณพูดเราไปอีกว่าสิบบานเศร้าบานสี่ห้องกันเป็นวัดหนึ่งนี่นี่นี่นี่เราจะมาถึงทางต่างสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งนั่นจะตันอีกแล้วตันทั้งทางวัตถุตันทั้งทางจิตใจเพราะคนก็ไม่อยากจะบวชละสิบบาทสาบานสิห้องกันวัดหนึ่งสิบวัดสาวัดสิมีพระองค์นึงมีพระแล้วยังสิบ่มีสงเนี่ยมีถงสิบ่มีบนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอกคือจังจอกตัวหน้าเฟื่อยคำสิบ่มีความหมายบอกว่าสิบบาทสาบานสิห้องกันวัดหนึ่งวัดจะถึงทางตันวัตถุจะถึงทางตันสร้างมาแล้วไม่มีพระอยู่ก็จะร้างลงร้างลงคนทั้งหลายไม่พอใจจะบวชแต่พอใจจะทำทานเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้าทุกองค์ในโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงองค์นี้องค์เดียวองค์อื่นที่เกิดมาแล้วในโลกนี้เหมือนกันจะเป็นยุคอยู่ห้ายุควิมุตติยุคยุคหลุดพ้นต่อมาสมาธิยุคหลุดพ้นมีน้อยต้องเจริญสมาธิต่อมาก็มาถึงศีลยุคสมาธิเสื่อมไปเหลือแต่ศีลหลังจากนั้นก็จะมาถึงสุตตะยุคยุคศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคัมภีร์แล้วก็มาสอนกันสอนกันมากๆก็บิดเบือนคำสอนเพื่อลาภสักการะยกย่องยอสรรเสริญคนให้ทานมากๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็เอาพระพุทธเจ้ามาว่าเอกสัมมิงปนัสมานีกีละดังเรียนมานียมินีกละขามหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาโลดเอาพระพุทธเจ้ามาคูสักคนแล้วก็ย้ายไปบ้านนี้เอาเนี่ยอะไรก็ว่าไปยังมีแล้วตัวหนึ่งบินเขามาหยุ่มหนาแหงอยู่ในวัดเลยเสร็จมาหยุ่มเบาไกลหน่อยไกลหน่อยบินนี้ไปหยุ่มได้หนาแหง เอาไปทิ้งนอกวัดอานิสงส์เหตุให้วัดนั้นเป็นตะคาตาเลยามใดแล้วตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลสาธโบดูลาสัพพิสาทั้งหลายจงไปเสียญาวัดให้มันเป็นเออเด้อๆไทยบ้านกระแบกเสียมขลาดขลาดไปเลยอย่าเป็นเทวดานั่นแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนแต่กับพระพุทธเจ้าแนะมาว่ามาถึงสุตตายุคนี้จะเป็นยุคที่คำสอนดัดแปลงจะมากขึ้นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอริยสัจ4มรรคมีองค์8ข้อวัดปฏิบัติที่ชำแรกกิเลสทะลุทะลวงเสขะปฏิปทาบ่เบาถึงละบัดเราได้ย่อให้กันท่านเข้าไปพระเจ้าท่านสีท่านาได้เป็นเทวดาวันสันฝ่าจังเลยเอาขึ้นในบัดนี้พระกะล่ำเป็นในบัดนี้เจ้าหน้ามีขนาดปกขาเหลืองขึ้นมาในบาทนี้ว่าไปกันใหญ่ในบาทนี้จะถึงทางตันเมื่อถึงยุคนี้ผ่านไปก็จะถึงยุคถังยุคสุดท้าย